Ibadallah, ndugu zangu wa Islam, enyi waja wa Allah, neema za Allah kwetu sisi ni nyingi. Lau kama tutazihesabu bali hata kuzishukuru hatuwezi kufikia hukumu. Na ndio maana al-Imam bin Kathir rahimahullahu ta'ala amenukuu maneno ya Abu Darda radhiyallahu anhu katika surati al-Isra, innahu kana abidan shakura, naam, dhurriyata man hamalna ma'a nuhin, innahu kana abidan shakura. Anatajwa Nabii Nuh, innahu kana abidan shakuran, mwingi wa kushukuru. Al-Imam Ibn Kathir amenukuu maneno ya Abu Darda, anasema anna Nuhan alayhi salam kana yahmadu Allah, Nuh walikuwa anamhimidi Allah, anamhimidi Allah ala taami, juu ya chakula na chakula, wa sharabi, na kinywaji, wa libasi, na nguo anayovaa, wa sha'nihi kullihi, na katika mambo yake yote alikuwa anamshukuru Allah, anasema alhamdulillah, falihadha summiya abdan shakuran, akaitwa hivyo kila jambo. Hii kuwahi swala ya jamaa neema, na wameikosa watu wengi, ni neema hii kwamba mtu kumshukuru Allah kwamba leo siku hii limezama jua, swala ya magharibi limeidiriki kwa jamaa, sababu hairudi tena siku hii. Kwa hiyo ukihesabu yamekupita mambo mangapi, ndio utaona ukubwa wa jambo namna lilivyo. Pia kutaja baadhi ya neema ambazo Allah ametupatia, huenda baadhi ya watu wakaghafilika nazo, na huenda watu wengine mawazo yao yakabaki kwenye vitu fulani tu, kwamba ndio neema ambayo anaweza kuishukuru, au kushukuru ni kule kusema alhamdulillah tu, akinywa maji na akinywa juisi na kila, basi yeye ameshatekeleza. Hapana, si hivyo. Na ndio maana Abu Darda radhiyallahu anhu akasema, man lam yara lillahi alayhi ni'matan illa fil akli washurbi, yeyote ambaye hakuona neema ya Allah juu yake isipokuwa ni kula na kunywa tu, ndo aliyoiona yeye ni kuwa ni neema, nyingine zote haoni kwamba ni neema, mtu huyo faqad qalla fahmu, imekuwa chache fahamu yake, akili yake ni ndogo finyu sana. Wa hadhara adhabu, na adhabu ya Allah ishamfika, ishamhudhuria. Kama yuko hivyo, hakuna anachohesabu kwamba neema ya Allah iko juu yake isipokuwa akipata kula na kunywa. Na yeye huwasifu watu wengine kwa sababu wanapata kula, kwamba hao ndio wampewa neema. Kama akili yake itabaki hapo tu, basi huyo, basi akili yake ni finyu, ndogo sana akili yake kwenye kufikiria mambo. Bali watu wengi wanaona jambo lenye kupatwa na watu wengi sio neema, kwa sababu wengi wanalo. Ni neema ni ile apwekeke awe nayo yeye tu, watu wengi wakose. Na maneno haya anazungumza al-Imamu al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah, amepatia katika hili, annasu bijahlihim la yauduna ma yaumu lkhalqa neema, watu kwa sababu ya ujinga wao hawazingatii ile kile kitu chenye kuwaenea watu wengi kuwa ni neema, hawazingatii hivyo. Ikiwa watu wengi wanayo, haoni kwamba ni neema, anataka mpaka akipata kitu mtaa wote anachoyeye tu, kwamba mimi Allah amenineemesha. Lakini kwa kuwa jambo hilo wanalo watu wengi, yeye haoni kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah. Akasema fala tarahum yashkuruna Allah ala rauhi lhawa, hautawapata wao wakimshukuru Allah kwa sababu ya upepo mwanana au pumzi nzuri waliovuta, huwezi kupata na shukuru, sababu na watu wote wapumua hapa. au kama upepo, wote mapata. Hata ali aliyekuwa hajala pia yuko barazani, mwenye amelala amechoka pia na yeye mpigio mpigia, yani haoni kwamba ni neema au pumzi ambayo unavuta. Walau inqata'a alhawa anhum matu, na lau kama Allah angeliwakatia wao pumzi wangekufa, lakini hawahesabu kwamba ni neema, sababu watu wengi wanayo, anasubiri mpaka kitu cha peke yake. Nanna watu pia walikuwa wachoyo na roho mbaya na kutofahamu maelekezo ya dini ya Uislamu. Kwa hiyo tusihesabu vitu ambavyo wanavyo watu wengi tukaona kwamba hii sio neema, tusipeleke huko dhana yetu. Au kwa sababu hata maskini pia anayo, wewe huoni kwamba ile ni neema kwako, kwa sababu hata mtu aliyekuwa duni kwako unemtuma akalima nyumba yako, pia anayo neema hiyo, wewe huwezi kuishukuru? La, si hivyo, bali katika neema pia ambazo Allah ametupatia hasa katika miji yetu na zama tunazoishi, ni suala la taa na istiqama, kusimama kwenye jambo la ibada, kumwabudu Allah na kusimama katika sunna. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, a'zamu an-ni'ami al-iqbalu ala Allah, neema kubwa ni mtu kuelekea kwa Allah. Unajali misikiti, unajua taimu za ibada, adhana ukisikia wakimbilia msikiti, ukaribu yako wasali jamaa. Wataabudu lah, kumwabudu Allah. Walinqita'u ilayhi, na mtu kumwelekea yeye Allah moja kwa moja, ukawa una dini na unaitekeleza ile dini, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu pia katika sehemu ya kushukuru neema ni kuwaangalia walioikosa. Waweza ukawaona watu kwenye familia yako tu, mkajihesabu, ukakuta unashindana na baba au mama au kaka au babu ambaye ameshasonga umri wake kwa sababu ya swala tano. Yaani wewe waweza ukanyanyuka uenda kuswali msikitini, yeye amekaa na kusubiri muendelee na kikao. Wewe waonaje hilo jambo hilo? Yaani unaonaje ungelikuwa mtu uswali swala tano katika hii dunia? Unajiona wewe ni mtu kweli? Yaani hivi ulivyo, waonaje kwamba ingelikuwa wewe ni katika wasioswali? Waonaje jambo hilo? Ungelikuwa katika watu ambao Waislamu mwezi wa Ramadhani unapita wewe hufungi, ungelikuwa katika wavuta sigara, wavuta bangi na wengine ndugu zako wa karibu, waonaje jambo hilo limefika kwako? Hilo ndio utaiona neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lipi tulilonalo? Kwa jambo gani? Maona sisi dini na hii sunna imetufikaje? Maona vipi? Yaani kuna kitu gani kilichofanya kizuri? Hata huyo babu yako unajidai naye pia imemfika fika vipi? Sama safa marefu tamkuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali hata hiyo miji wa Arabu walikuwepo manasara, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anamtuma Muadhi kwenda Yaman anamwambia unawaendea ahlul kitabi. Madina walikuwepo Mayahudi wapo. Angalia hiyo neema Allah alivyoileta, alafu ukajikuta wewe leo unaangalia hasikubali jambo halijathibiti, hadithi hiyo dhaifu. Wewe unaona neema hiyo imekuja kujaje hiyo kwako, ukashindana na jamaa zako kwa hadithi dhaifu, wewe ukubali jambo wanataka kufanya, unaambia hilo bid'a. Umejuajuaje wewe? Hauoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia kheri ambayo huenda kila ukisujudu ungeshukuru, kwamba ati wewe leo wapinga kitu kuwa ni bid'a? Wewe leo, maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam zamani sana, na wewe unawaambia watu unapinga, washindana na watu wamkubali. Hilo ukilikaa ukalitafakari, na wakanyimwa watu waliokuwa wako Maka pale pale na Madina, bali wakamfanyia vita Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutaka kumuua, na wanamjua na ndugu yao na mtoto wao Abu Lahab amezaliwa na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba mmoja. ametajwa kuwa mtu wa motoni kwenye Qur'ani tunasoma. Iangalie ile neema ilivyokuja kwako ya dini. Jambo la dini kwamba hukubali swala ya jamaa uipate, hiyo ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, anahitaji Imam Ibn Qayyim. Wala ni'mata a'zamu min hadhihi an-ni'ma, anasema na hakuna neema kubwa kuliko neema hii ya mtu kuwafikishwa kuelekea kwa Allah na kumwabudu. Na watu wengi wanakufa hawamwabudu Allah, watu wanaabudia masanamu, kuna watu wanaabudu ng'ombe, kuna watu wanaabudu chura. Wewe wamcheka namna Allah alivyokupa akili na fahamu ya kuelewa na akakuwafikisha ndani yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema nyingi. Kadhalika Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala anasema hivyo, hakuna kitu kikubwa kuliko neema ya dini. Allati hiya madatul fawz, kwa sababu ndiyo muhimili wa kufaulu. Pale penye dini ndiyo mahali pa kufaulu. Kadhalika katika neema ambazo Allah amempatia mja wake ni neema ya sihhatul fahmi, sihhatul fahmi wa husnul qasd, kuwa na akili na fahamu nzuri na malengo mazuri, makusudiwa mazuri. Hili ni jambo kubwa, na tutakiwa tumuombe Allah ta'ala. Hata watu wa kawaida, sikwambii wasomi, wazungumzaji, wewe unapotoka hata nyumbani kwako leo unaenda kutoa khutba, unaenda kufanya muhadhara, makusudio yako ni nini? Lau kama Allah amekupa maarifa na ilmu, unazijua ayat za Allah, unazijua ahadith, maneno ya maulama unayaelewa, kuwaambia watu wengine, halafu yale yale ukayatumia wewe kuyatoa kwenye malengo akayatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale maneno kuwaambia watu akili wataka wao, na wewe ukawa unawazungumza kwa watu lakini kutaka vitu vingine, hiyo ni sehemu pia kwamba hiyo neema umeiharibu. Narudia, katika neema za Allah ni kukupa fahamu nzuri ya kuelewa, lakini pia kukupa makusudiwa mazuri katika mambo unayoyafanya. Ikiwa Allah amekupa fahamu nzuri, waelewa aya, ahadith, maneno ya maulama, maana yake, lakini ikawa makusudio yako unavyowaambia watu sio makusudio aliyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya na hadithi akizowaambia watu kwamba wamwelekee Mola wao, warudi kwa Allah watu, wewe ukawa una makusudio mengine, labda kuna mahitaji ya kilimwengu unayataka, na unaona mawaidha haya nikiyasema nitapata kitu hicho, utakuwa wewe katika watu wasiokuwa nani, wanafahamu nzuri lakini makusudio yao mabaya, na wakati huo utakuwa yale maneno hujayaweka mahali pake, na wala uhimidiwi kwa Allah katika hilo. Wa'lamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun, Allah anajua katika mioyo yetu kwa nini twafanya kitu kadha, kwa nini wafanya kadha. Na ndio maana as-salaf walikuwa baadhi ya wakati mtu anafanya darsa, kuna maneno anataka kuyasema, lakini yale maneno yana sura kama ya kusifiwa yeye, labda anataka eleze kitu fulani kilimtokea, anaona bora anyamaze, sababu haaminishi watu wote waliohudhuria hapa, watu 100, 200, iwe nimewaambia wote kumkusudia Mola wangu, hakuna katika hawa namtaka asikie ili anijue mimi fulani, anaona wakati. Na mara nyingine anaweza kumaliza darasa akaingia zake ndani, isiji akasimulia kitu fulani, huenda wengine waliokuwepo hapa anaona kwamba yule nataka ajue, ana khaufu. Kwa sababu ya nini? Husnul qasd, makusudio mazuri. Kwa hiyo neema hii miongoni mwa neema, na inaweza kawa husu hasa wale wanafunzi wenzangu tunaosimama kuzungumza, na wengine katika mashekhe maduati, baada ya kupewa fahamu nzuri, basi tumuombe Allah makusudiwa pia mazuri, tuyatumie maneno ya Allah kuyaweka mahali pake na yawe makusudio kama alivyokusudia Allah, na katika hadithi kama alivyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno ya maulama kama wao walivyokusudia kuyasema, na wewe yabebe hivyo hivyo kwa makusudio hayo hayo. Waambie watu, Allah ataweka baraka na kabuli katika kichache ulichonacho katika ilmu, na anaweza kuwanyima baraka hiyo katika watu wengi waliokuwa na ilmu kwa sababu ya makusudio mabaya. Hii pia ni miongoni mwa neema Allah amewapa waja. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sihhatul fahmi, fahamu sahihi, wa husnul qasdi, na makusudiwa mazuri, min a'zami ni'amillah, ni katika neema kubwa katika neema za Allah, allati an'ama biha ala 'abdihi, ambazo amempa mja wake. Wallahi, na wewe waweza kushindana na watu wewe waliona jambo wazi wazi ni kufuru, waliona wazi wazi bid'a halina neno. Allah ile fahamu makusudio mazuri akakuonyesha katika mambo. Lakini anaweza kunyimwa mtu ana maarifa kuliko wewe, ana ilmu amekuzidi wewe, kwa ajili ya nia mbaya akakosa kujua kuongozwa katika usawa katika makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja anakuzidi katika maarifa na akayatumia yale maarifa kuwadanganya watu kwamba ile sio maana ya sawa, aya akaifasiri kwa kuvuta katika yale hawa yake, yeye anajua kwamba hivi sivyo, makusudio mabaya, si kwamba hafahamu, la, kwa malengo mabaya Allah akaweka muhuri akamnyima taufiki. Ndio mtu anaweza kusifu kwamba kuna shekhe mkubwa mashallah, ukienda pale atakusomesha fani huyo, lakini haswali swala tano. Wewe unaonaje shekhe huyo, umeonaje? Si shekhe kituko eh? As-salafu ukisoma utakuta kwamba wanaenda kusoma, wanasafiri kwenda kusoma mji fulani, wakifika wanaambiana hivi, ngoja tumuone yule shekhe namna atavyoswali, akiswali vizuri kama hakumfanyia khiana mola wake, tunajua huyu shekhe kweli atatusomesha kweli. Tukiiona swala yake anaswali vibaya, hata sisi pia atatudanganya. Ikiwa anamfanyia khiana mola wake, wanamwangalia na uswali, wakiona wasema huyu ndio shekhe wa kukaa kuswali. Hii swala watu wameifanyia vipimo, msione hivi, bali kuna wanawachuoni wamewaozesha mabinti zao kwa sababu ya kwenda msikitini mapema kumwangalia mtu anayewahi pale msikitini mapema. Baadhi ya maulama anasema nikienda mapema msikitini afu namwangalia kijana atakayeingia mwanzo msikitini, sema nikafanya mumarasa kwa muda mrefu, sema mwisho nikaona kwamba sizungumzi wa zamani, sasa nazungumza na wachuoni katika karne hizi. Anasema kuna kijana mmoja nikaona, wasikutaka kumuuliza kwamba ana watu wangapi, nilivyomuona huyo kila nikienda ye nikafanya muda mrefu namwangalia, nikamwambia nataka nikuozeshe binti yangu. Katika wanafunzi wa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wala si kwamba ni watu zama hizo, sizungumzi ndio kipimo na watu, yani kuna watu namna wanavyoichukulia, kwa sababu wewe pia mtu anazipimia, kila mtu ana vigezo ana vigezo vyake. Muda wa kuwa ni jambo la dini, huenda mtu kitu kingine akakivutia hichi kingine, lakini yupo katika nini, vigezo vile vya ziada katika dini. Sije kama mtu akatolea mawaidha ikaonekana labda yeye anajihimu, lakini apate mke, mwisho ukashambulia watu kwenye hutuba za Ijumaa, jamani mimi na miaka ya pili huu alfajiri na wahi, lakini hata kunitizama watu wanitizame. Sasa hiyo itakuwa ndio yale katika makusudio mabaya. Sasa tuzungumze watu wa kuwa wanasoma dini kwa kutaka mali za watu wala kupata mabinti wa watu, kama vile watu wa ruqya. Tutasoma ruqya, mwisho waposa, ukataliwa, utaki kumsomea tena. Waona sasa shughuli tayib. Tusitoke nje ya mada eh? Ni vitu tu vinapatikana njiani, so mambo mengi mengine yanakumbukika humo. Turudi katika mada yetu. kwamba katika neema ambazo Allah ametupatia ni fahamu nzuri, lakini pia na makusudio mazuri. Na hili tumuombe Allah. Tunakosea katika mambo, lakini kumuomba Allah, yani atuwafikishe kwamba tuwe tunavyofahamu dini, tunavyoifahamu ndiyo ndivyo. Tumuombe Allah atujalie vile tulivyofahamu dini, kwamba hivi ndivyo, hili alifanya iwe ndivyo kweli. Tumuombe katika hilo. Lakini pia kumuomba Allah makusudiwa yetu pia yawe makusudio mazuri. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, ma u'tiya 'abdun 'ata'an, hajapewa mja yoyote ata'an kipawa baada al-Islam, yani chenye kitu cha kupewa hivi kipawa chochote baada ya Uislamu, baada ya kuwa amekuwa Muislamu, kitu kingine kilichokuwa afdhala wala ajalla minhuma kuliko fahamu nzuri na makusudio mazuri, fahamu iliyo sahihi na makusudio mazuri baada ya Uislamu. Kitu kingine kikubwa kilichopewa mtu ni hivi vitu viwili, bal huma saqal Islam, bali vitu hivyo viwili ni muhimili wa Uislamu, unasimamia hapo Uislamu. Allah atakuonyesha njia mbaya, makundi mabaya, makundi maovu, atakuonyesha uovu, atakuonyesha hii fitna, atakuonyesha hii sahihi, hapa usishiriki, hapa nyamaza, hapa fanya kazi. Fahamu na yale makusudiwa mazuri, Allah anaweza kukuokoa katika mambo mbali mbali, mambo makubwa makubwa kabisa. Kwa hiyo ni katika mambo yanayotakiwa kushukuriwa ikiwa Allah amekuongoza, hadana lilislam, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tumshukuru Allah neema hii, sunna kule kuitekeleza, watu kuwa wapole, kuwahurumia watu wengine, kwa sababu si kwamba mtu maana yake ukiwa mtu wa sunna kwamba watu wengine potelea mbali na kufeni, la, ile huruma ambayo huenda ingelikuwa mtu ambaye unaona kumlingania hivi, kumfesi hivi direct, kumwambia muda mwingine washindwa, huenda katika watu wa karibu, lakini tumia kuamka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua aslimu Umar au Abu Jahl, babu yako wewe amezidi Abu Jahl au Hamza amemzidi Umar alivyokuwa kabla ya Uislamu, amemzidi Abu Jahl. Je, katika upande wa dua, kuombea dua waja wa Allah, ukipata nafasi sehemu ya kuomba dua katika sijida, kwamba mtu aongoke amuelekeze Allah katika uliokuwa upande wa sawa, amuondoshe Allah katika shirikiyati, mtu kufa katika shirki hasamehewi madhambi, Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa, na watu wanakufa yaumia kila siku katika watu karibu. Kwa hiyo baada ya kuwa umeongozwa, basi kuwahurumia wenzio katika hilo ni sehemu ya kushukuru neema ya Allah, kwamba yule hajadirikiwa kama hii, hebu Allah muongoze fulani, Allah waongoze Waislamu katika hili, Allah waongoze watu katika kadhi. Angalia katika swala mara 17 kwa siku, mtu anasema ihdina siratu almustaqim, kwa sigha ya jamu ihdina, sio ihdini, ihdina, tuongoze njia iliyonyooka. Unaambia Waislamu wote dua katika tahiyat, unaomba pia hivyo. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, salama iwe juu yetu na iji iwe kwa waja wa Allah walio wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dua hiyo itamfika kila muislamu aliye hai na aliyekufa, aliyekufa katika Uislamu itampata dua hiyo ikikubaliwa. Angalia ile huruma, kuwaombea watu salama, Allah atusalimishe, atuongoze njia nyooka. Angalia namna Uislamu, kwa sababu hiyo Allah akikuwafikisha katika hilo, amekupa neema kubwa sana kukuongoza katika njia ya sawa, njia iliyonyooka. Lakini pia katika nukta ya mwisho katika haya ninayokusudia kuyazungumza, kushukuru neema za Allah ni sababu ya kudumu zile neema, na kuzikufuru neema za Allah ni sababu ya kuondoka neema. Neema mbalimbali watu wanazikosa kwa sababu ya kuzikufuru. Qayyidu ni'ama bishukr. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah anasema qayyidu ni'am, zifungeni neema bishukr, kwa kushukuru. Yani muzifanyie qaid, muzifunge zibaki zisije zikawaponyoka kwa kuacha kushukuru. Allah kwenye Qur'ani anasema hivi kuhusu habari ya neema, la in shakartum la azidannakum. Kwa hiyo shukuru ni sababu ya nini? Aziada katika neema, kuzidishiwa. Kwa hiyo je, ukitumia macho yako kuangalia ya halali, bali al-Imam Ibn Qayyim Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ni dawa kukifirisha mtu kutazama katika masahif. Ndio maana as-salaf walikuwa wanasoma sana katika misahafu, hawategemei hifdhi, kuyaangalia maneno ya Allah hivi kuyaangalia. Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, mufti kabla Sheikh bin Bazi rahimahullah, aliswalisha miaka 12, ni imamu, hajawahi kukosea. Akaulizwa akasema, mimi nikisoma Qur'ani huwa nashika msahafu naangalia, sisomi katika hifdhi nilionayo. Yani nikifanya muraja Qur'ani huwa natazama. Unaoyazoea haya maneno yalivyo, nataka nikuelezeni katika siri ya usomaji wa Qur'ani. Hata watu waliohifadhi Qur'ani, kuna vitu vingi hawavijui katika vitu vinavyoonekana huko. Lau mwambie mtu, si aya mwisho unasimama kwa sukuni, simama kwa haraka iliyopo, watu wengi watakosea. Sasa utakuwa hafidhi wa vipi? Yaani umwambie mtu maneno haya unayosoma, haya unasimama kwa sukuni mwisho, simama kwa haraka. Kwa hiyo kama pana tanwini soma, sawa ya dhamma, kama pana tanwini ya kasra soma, ya fatha soma. Sizungumzi masala ya wakfu, hayo huku ndo tustiri kwanza. Lakini ni mtu anatakiwa kujifunza, wa baada tajwidika lilhurufi la budda min maarifati alwuqufi. Bali walikuwa zamani mtu haambiwi kwa imamu swalisha ikiwa hajui atasimamia wapi wala ataanzia wapi. Utatuambia nini sasa, usije kutudanganya ikawa makusudiwa ya Allah ulivyosema wewe tofauti. Alisema wasoma aya ya mirath, fa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi. Maana yake itakuwa nini? Akiwa binti mmoja atapata nusu, amfilio na baba yake atapata nusu, wali abawaihi na wazazi wake wawili watapata nusu. Mkweli ni hivyo? La, falaha nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Sababu ni vitu, maneno ya Allah, lakini yanazungumziwa vitu. Kuna ahkami, kuna vitu vinataallaki na aqida, kuna vitu vinataallaki na fiqhi, kuna vitu vinataallaki na kadha. Na ndio maana baadhi ya makundi ya batila wamejalia kusimama katika baadhi ya aya kwa ajili ya kuunga mkono itikadi zao mbovu ambazo alisunna hawezi kusimama. Haya, hizo neema ya Qur'ani hii, mtu kusoma macho haya tukayatumia kuangalia. Tumeshaangalia vitu vingapi, mwisho wake nini? Kuna shekhe mmoja nilimsikia zamani anasema, niliwahi kumsikia kwamba ameambiwa na miongoni mwa mashekhe waliosoma, walioenda kusoma Madina mwanzo mwanzo, walomkuta, anasema Shekhe Abdul Muhsin al-Abbadi anaona, anasema kwamba amewahi kusema yule shekhe zaidi ya mara moja kwamba Shekhe al-Abbadi hafidhahullahu ta'ala alimuomba Mola wake ampofue macho, kwa sababu anasema, ninahofia, sijui miaka ya mbele, huenda mimi nikawa niko hai katika mji ya Madina, mji wa Madina, yakaingia maasi alafu macho yangu yakaona, na mimi sitaki ifikie hivyo. Huyo anasema yuko Madina, sizungumzi Dar es Salaam. Kwamba ikawa ile neema aliyonipa Allah subhanahu wa ta'ala, neema kubwa mtu kuwa na macho anaona, na ndio maana ujira wa mtu aliyenyang'anywa macho na Allah hakuna isipokuwa pepo akifanya subra, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yalifikiria wewe sasa hivi ikawa hata hiyo nguzo hiyo ni tena, waonaje jambo hilo? Haya, tuangalie nini sisi? Alam naj'al lahu aynaini, Allah akataja macho mawili, walisanan akataja ulimi, washafataini na midomo miwili. Amevitaja hivi vitu kwa sababu ndiyo njia za mtu kupata uongofu, kuona. Wajua hawasi zikipungua mtu hata akili mara nyingine pia inaweza ika kidogo ikatetereka, lakini macho unaweza kutamka, unasikia. Ndio maana mahali pengine alipovitaja vitu hivi alafu ikawa mtu huyu haelewi kitu, ulaika kal an'ami bal hum adallu, hawa wanyama wamepitiliza kwenye unyama, kwa sababu wamepewa milango ile ya fahamu, macho, masikio, kuzungumza, milango ya fahamu. Wahadainahu najidain, Allah subhanahu wa ta'ala, utakuta anavitaja kwa kuvifuliza kwenye Qur'ani hivi viungo, utakuta anavitaja milango ya fahamu ile ya kuweza mtu kuelewa mambo, alafu wewe ukawa huelewi vitu vile, ukavitumia kwa isiyokuwa ridha ya Allah. Na kule tumeona katika zile qawaid tano, wa alla yastamilaha fi ghairi ta'ati, na asitumie neema katika isiyokuwa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qayidu ni'ama bishukur, zidhibitini neema kwa kushukuru, muzibakishe ziwepo. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah anasema istajlib ziyadatan ni'ami bishukri, vuta ziada ya neema kwa kushukuru. Wastadim an-ni'mata bikhawfi zawaliha, nazidumisheni neema kwa kuogopa kuondoka, kuwa na hofu pia. Na wanawachuoni wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, mmoja katika wanachuoni wa Sheikh al-Albani rahimahullah anasema, tukimsikia shekhe mara nyingi anamwambia Allah, anasema kwamba Allah, anaomba nibakishe na macho yangu yao yanaona mpaka kufa kwangu. Sababu watu wanaandika batil, wanaandika mambo ya batil, na mambo kuweza kuyaona ni jibu kuyasoma kuliko mtu yaone ukawa unasikia tu kwa watu naambiwa. Na ndio maana Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala utaona hajaandika mambo mengi, sawa, wameandika watu bali, kwa sababu amepofua tangu miaka 19-20, bali mara nyingine alikuwa anaambia wanaochuoni kuambia kina Sheikh al-Albani, andikeni mtu fulani amefanya kitu, andikeni mjibuni. Wamatina bi asma'ina wa absarina, Allah akatupa neema zikabaki katika miili yetu, tukaondoka nazo macho. Na Allah anaweza kubadilisha dakika kadhaa tu, kesho ukaamka si wewe. Na wapo watu yamewakuta haya, bali wengine walifanya inadi wakati wa adabu katika hilo, na Allah amewarejeshea watu macho wasioona, yapo katika ulimwengu yakitokea haya. Bali wanawachuoni wanasema Alimamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala kadhalika pia, ulida ama maake akawa anaomba dua akaona, wanasema hivyo. Almuhim kwamba tuziqayid, kudhibiti neema kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, maneno ni mengi, ni sehemu nimejaribu kugusagusa, ni kama kuchagiza na kuchochea au kuhimiza kuhusu jambo la kushukuru neema alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema nyingi zinawaondoka watu sababu ni wao wenyewe. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala anasema man lam ya'rif qadra an-ni'am, asiyejua kukadiria neema, ambaye hajatambua kadru, nafasi ya neema kwake zilivyo, sulibaha, atanyang'anywa hizo neema, zitachukuliwa, min haithu la ya'lam. Na wapo watu mali zimechukuliwa wakafilisika, Allah ana jambo. Na kuna watu wameanza huku kuswali tu, mnakoona baada ya kuwa hawana kitu. Waonaje inge mali yako ingezidi, tungekuwa na wewe tungekukosa wewe. Allah ana hikma kwa waja wake. Kwa hiyo yule ambaye hafahamu kadru ya neema kwake, Allah subhanahu wa ta'ala anaichukua. Kadhalika Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala anasema, man ista'ana bi ni'amillah, mwenye kutumia kufanya msaada kwa neema za Allah, ala ma'asi, juu ya kumwasi yeye, zile neema alizopewa kama usafiri akautumia kwenda kwenye maasi, miguu, macho, mtu aenda disco huko, mtu aenda wapi sijui, akafanya ni msaada wa kutumika kwenda katika maasi ya Allah, bali akawaazima watu wengine, mtu huyo mwenye kufanya hivyo, faqad kafara ni'matallah, kwa hakika amezikufuru neema za Allah, amekanusha neema za Allah. Wabadalaha kufran, amezibadilisha kuzikufuru neema za Allah, baada ya kuwa kuzitumia, badala ya kuzitumia katika mambo ya kumridhisha Allah, yeye ametumia katika mambo ya maasiya. Kwa hiyo insha Allah nisimame hapa katika maneno mengi, katika maneno yangu na mambo mengine. Basi ukipatikana wasaa mwingine, insha Allah atakuja kuambiana wakati mwingine, maanake pia hatuwezi kuzungumza maneno tukasema tuyamalize. Usawa ni kuzungumza maneno kiasi cha kuona kwamba haya itakuwa nimeikumbusha nafsi yangu, kadhalika ndugu zangu, na matarajio yangu kwamba maneno niliyosema yameeleweka. Kitu kikubwa ni kumwomba Allah anufaishe kwangu kwa msemaji kabla ya wale wasikilizaji, ili iwe ni maneno tukiyasema hivi yanatuathir, yanatoka katika mioyo kwenda katika mioyo, sio kawa ni maneno ya midomoni tunaambiana tu kwa sababu tumekusanyika, lakini iwe ni maneno ambayo yanatuathir, kwamba mtu ukitoka hapa uwe katika watu wenye kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadiri unavyoweza, na kumwomba Allah azibakishe neema ambazo tuko nazo, bali kumwomba ziada katika neema. Na ziada kubwa ya kumwomba Allah katika neema ni mtu kuwa na ilmu, na Allah kwenye Qur'ani hajamwambia mtume amwombe kitu chochote ziada isipokuwa ilmu, wa qur rabbi zidni ilman la malan wala jahan wala kadha, lakini ilman, ilmu yenye manufaa, kwa sababu innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Kuwa na ilmu, kuifanyia kazi, wewe mwenyewe kunufaisha, kuwafikishia watu wengine, hata ulichokuwa nacho kidogo kama ukielewe, waambie watu wengine, usubiri mpaka zijae zimwagike. Lini? Watu wafundishe watu vitu wanavyojua. Umma una haja ya kujua mambo mengi ya dini. Ukitembea kuna mambo huwezi kufikiria kama watu hawawezi kujua mambo wewe unaona ya kawaida sana, kiwa watu na shida nayo, watu na shida nayo. Kwa hiyo tutosheke na kiasi hicho, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq, atuwafikie, na insha Allah wakati mwingine tutakuja kuendelea ima katika maudhui hii au na nyingine kadri ya Allah atakavyotuwafikisha. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Jazakumullahu khairan.